第二段 Bet. Umoshe haya roe et zon itro. Vayavo el har ha Elohim. Vayikra elav Elohim. Vayomer. Moshe, Moshe. Vayomer. Hineni. Vayomer. Anochi Elohei avicha.Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Velohei Yaakov. Ve'ata, lecha, ve'esh lachacha el paro, ve'hotze et ami v'nei Israel mimitzrayim. Vayomer Moshe el ha'elohim. Mi anochi ki elech el paro?וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל,ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם.ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור.